Almanın sıra sıra söyledim, söyledim ah. Biz geçerken yaprakları göğüdü, göğüdü. Biz geçerken yaprakları göğüdü, göğüdü. Beş kazada bir efe dürüdü, dürüdü. Aman Allah buna canlı dayanır, dayanır. Sır efemde algalara boyanır, boyanır. Almalı'dan zaptiyeler geldiler, geldiler o. Geldiler de Sır Efem'i buldular, buldular. Geldiler de Sır Efem'i buldular, oldular. Galleşlikten bir yiğide kıydılar, kıydılar. Aman Allah buna canlı dayanır, dayanır. Sır Efem'de algalara boyanır, boyanır. Aman Allah buna canlı dayanır, dayanır. Sır Efem'de algalara boyanır.